أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين. Birinci soru şudur. Niçin Arabistan'da bizden bir gün önce bayram yapılıyor? Türkiye'de duran bir insan Arabistan'a uyarak aynen herhalde demek bayram yapabilir mi? Yani bir gün önce bayram yapabilir mi? Ben çok kısaca arz edeyim bunu, çünkü bir iki defa mevizede bu birinci soruyu arz etmiştim. Çeşitli İslam memleketlerinde değişik zamanlarda hem bayramın yapılması, hem kandillerin yapılması, hem Ramazan-ı Şerif'in yapılması Müslümanlar arasında çok sorulu bir şeydir, çok sorulan bir meseledir. Bunu birkaç mevizede tafsilatıyla arz etmiştim. Ama burada kısaca ana hatlarıyla müsaadenizle yine arz edeyim. Belki faydası olur. Bayramın bir gün evvel bir gün sonra olmasının durumu esas, yani bu meselenin temelini teşkil eden husus, ayın görülüp görülmemesi meselesidir. Dini aylar ve dini günler, dine ait vazifeler gökteki hilalın tulu ve grubuna bağlıdır. Şeriatı vaz eden öyle vaz etmiştir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emri budur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadis kitaplarında, birinde ikisinde değil, yani bütününde fermanı budur. Hilali gördüğün zaman oruç tutacaksın, gördüğün zaman yiyeceksin, bayram edeceksin. Ama burada umumun hukuku araya girince, mesela Ramazan-ı Şerif hilalinin görülmesinde hava açıksa bir cemmi gafirin görmesi. Bazıları da demişler ki iki kişi görürse yeter. Bayram hilalinin görülmesinde bir insanın iftar edebilmesi için en az iki kişinin görmesi gibi teferruata ait şartlar mezhep imamları tarafından sürülmüş. Bunlar temeldeki prensiplerle alakası olmayan hususlardır, teferruattır. İşin içine insanların hakkı girdiğinden dolayı böyle bir yola sapılmıştır. Esas mesele, hilali gören bir insan gördüğünde şüphesi yoksa Ramazan-ı Şerif yapar, gördüğünde şüphesi yoksa bayram yapar. Esas itibariyle. Teferruatıyla dahi meseleyi alsak, yani iki kişi görse, gelse bir cemmi gafir müşahede etse ve sonra mesele iyice kuvvet kazansın diye hakimin huzuruna getirilse, kaza merci bunu şahitlerin şahadetiyle tasdik etse ve ondan sonra radyo diliyle vesaireyle ilan etse, o zaman bu öyle bir kuvvet kazanır ki redde mesa yoktur artık bunu. İster öyle olsun, ister böyle olsun, mesele hilalin görülüp ve görülmemesindedir. Onun için dört mezhebin ittifak ettiği bir husus vardır. Dört mezhep de der ki, matematik hesabıyla, ilmi nücum hesabıyla, müneccim hesabıyla, aylar tespit edilmek suretiyle Ramazan-ı Şerif tutulmaz, bayramda yapılmaz. Yani şimdi takvim hesabıyla, rasathanelere sorularak, tespit edilen aylarla ne Ramazan-ı Şerif tutulur ne de bayram yapılır. Bunu evvela Allah Celle Celaluhu reddediyor. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ Hilali gören diyor, aya şahit olan oruç tutsun, takvime şahit olan değil. İki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 1000 tane hadisiyle reddediyor, 1000 tarikle gelmiş. Sumu li ru'yetihi ve eftiru li ru'yetihi. Hilali gördüğünüz zaman tutun, gördüğünüz zaman iftar edin. Takvimdeki hesaba göre tutun, takvimdeki hesaba göre iftar edin değil. Mesele biraz daha bulanık olmaması için Allah Resulü şöyle buyuruyor, biz ümmi bir cemaatiz. Hesap mesap yok bizde. Hilal ay şudur buyuruyor. İki defa ellerini vuruyor birbirine. Üçüncüsünde bir parmağını sıkıştırıyor. 29 yapıyor. Ay şudur diyor. 29 tane hilal görürsünüz. Sonra siz ay bitti sayarsınız. İkinci ayın hilalini gördüğünüz zaman o aya mütevakkıf vazife neyse onu yaparsınız. Öbür aya mütevakkıf vazife neyse onu yaparsınız. Efendimiz de böyle diyor. Dört mezhep de Efendimiz'in sözünü böyle anlamış, bütün asırlarda icma münakid olmuş. Bütün fukaha diyor ki, müneccim hesabıyla asla vakata oruç tutulmaz. Ne kadar tutulmaz? %1000 isabet etse dahi tutulmaz. %100 değil. %1000 isabet etse yine tutulmaz müneccim hesabıyla. Bu işin bir yönü. Yani kitap böyle diyor, şeriat böyle diyor. Takvime göre oruç tutanlar neye göre oruç tutkanı hesap etsinler o zaman. Bu hususta kanaatimi arz edeceğim inşallah. Bu mevzuda şahs bir beyan, bir görüş arz eden İbn-i Teymiye'nin ikinci derecede tilmizlerinden, Şafii mezhebinin büyük imamlarından Hafız Sübki diyor ki müneccim hesabıyla da olabilir Ramazan-ı Şerif. Fakat sadece o hesapla yapıp Ramazan'ı tespit eden zat ve bir de ona itimat eden bizzat tutabilir. Umumu olmaz, objektif değildir bu mesele diyor. Bu kadarına dahi o mezhepte yine gelen mühim bir imam, Şafii imamı İbn Hacer Heytemi meşhur Fetevai Kübrası var. Onda Sübki'nin bizim halk diliyle ipliğini çıkarıyor. Sen diyor cumhura muhalefet eden bu şahs rivayetle nasıl ortaya çıkarsın? Şeriata hıyanet sayıyor onu, cumhura muhalefet sayıyor, cumhuru hark etme sayıyor. Binaenaleyh Sübki'nin bu mevzuda mücerret yani müneccim hesabıyla şahıs kendisi tutabilir, ona itimat eden tutabilir, buna da iltifat etmemiş kimse. Bundan anlaşılıyor ki Ramazan-ı Şerif'in tutulmasında, bayramın kabul edilmesinde esas hilalın rüyetidir. Ve hilali gözetme esasen farz-ı kifayedir. Cenaze namazını kılma gibi. Bir memlekette hiç kimse hilali gözetlemiyorsa herkes günahkar olur. Anlıyor musunuz? Takvime işi bağlama bütün milleti günahkar yapmıştır, kimse işin farkında değil. Ve bütün millet bir ibadet yapma zevkinden mahrum edilmiştir, yine kimse farkında değil. Biz çocukluğumuzda dahi bu farzı yapmanın neşvesini bütün iliklerimize kadar yaşardık. Herkes isli paslı bir cam alır, yüksek bir yere çıkar, rakımı yüksek bir yere çıkar, oradan hilali gözetler zevk içinde, vazife yapıyor. Ne vazifesini yapıyor? Sahura kalkacak, sahurunu tespit ediyor. İnsanın bu mevzuda attığı her adım ona bir farz-ı kifaye sevabı kazandırır. Camı boyama farz-ı kifaye sevabı kazandırır. Hilale bakma farz-ı kifaye sevabı kazandırır. Onu bulma yakalama farz-ı kifaye sevabı kazandırır. İnsan adımına sevap kazanır. İşte ehli gaflet, ehli dalalet, işi hesapla halletmek isteyenler, Müslümanları bu ibadet zevkinden dahi mahrum ettiler. Bu da işin ayrı bir yönüdür. Bütün milleti günaha soktular, bu da ayrı bir yönüdür. Bunlar bu memlekette, Müslüman memleketinde yapılmıyor bugün. Bir de bunu hatırınıza koyun. Bir de hilalin esasen görülmesinde, İster Ramazan-ı Şerif hilali, isterse bayram hilali görülmesinde şahidi adili şart koşmuş şeriat. Yani senin namazını kılacak, senin orucunu tutacak, senin dinine inanacak. Sen biliyor musun takvimde hilali kim haber veriyor sana? Takvimin isabetini iddia etmek de isabetsizlik olur. Evvela bir takvimin hilali hesap etmesi takvime göre bir gün vardır. Bir de esasen hilale göre bir gün vardır. Malum hilal şarktan doğuyor yani en uzak memleketlerde doğmaya başlıyor. Yani teşekkül etmeye başlıyor bittikten sonra. Bu tarafa doğru geldikçe büyüyor. Mesela 24 saat içinde hilal güneş gibi değildir. Yani daha şarktaki memleketlerde daha önce doğmaz. Belki batıdaki memleketlerde daha önce görülür. Neden? Çünkü şarkta teşekkül etmeye mesela bizden 10 daire ötede bir yerde teşekkür etmeye başlayan hilal 10 saat sonra bizim bulunduğumuz daireye gelecekse 24 saatte işte tam olacak bu. 24'te 10 büyümüş demektir bu. Dikkat ediyor musunuz? Yani 10'da 4 büyümüş demektir bu. Binaenaleyh bizim memlekette görülür, ilk teşekkür ettiği yerde görülmez. Onun için daha şarttaki memleketlerde daha önce Ramazan oldu, bizde daha sonra olması iktiza eder. Bu akıllıca bir şey değil. Hilal bu tarafa doğru geldikçe büyür, bize doğru geldikçe büyür, şarkta olduğu müddetçe küçük görülür. Hilalin görülmesine gelince, hilal bir günlük olarak da görülebilir. Hilal yarım günlük olarak da görülebilir, çeyrek gün olarak da görülebilir, 0-10'da 1 olarak da görülebilir. Yani 10'da 10 hilali kabul ederse şu parmağım kadar, bunun 1/10'u de görülebilir. İyi bir istenmiş camla veya yüksek, rakımı yüksek bir yerden bakarsanız görürsünüz. veya işsiz olmayan çölde bakarsanız görürsünüz. Nitekim ben Haç'ta bulunduğum zaman Beytullah'ın üstünde bir günlük hilali çok rahat gördüm parmağım kalınlığında. Bizim memleketimiz gibi İzmir'de çok sisli olduğundan, çok rütubetli olduğundan hava, burada hilali birinci gün görmek mümkün değildir. Ama orada çok rahatlıkla görülür hilal. Hilali isterse dikkat edin, 0-10'da bir görelim. İsterse 0-10'da 2, 10'da 3, 10'da 4, 10'da 5, 10'da 6, neyse 10'da 10. Bu arada hangi devresinde görürsek görelim, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُ Ne zaman görürseniz oruç tutacaksınız demektir. Şimdi bunu çok iyi hatırda tutun. Biz binaenaleyh hilalin tam günlüğünde oruç tutmuyoruz. Bazen yarısında tutuyoruz, bazen çeyreğinde, bazen 0-10'da 1'de tutuyoruz. O bize göre tam hilaldir. Şeriat dememiş 24 saatlik hilal görürseniz oruç tutun. Hilali yani, ayın en incelmiş şeklini hangi devrede görürseniz oruç tutun demiş bize. Birinci devresinde yakalayan bunu oruç tutuyor. Birinci devresinde tutmayan oruç, ikinci gün tutuyorsa 1,5 gün sonra oruç tutuyor demektir. Bakın, işte biz burada takvimin hesabıyla birbirimizden ayrılıyoruz esasen. Biz bu akşam hilali 0-10'da 2 gördük. 0-10'da 8 daha büyüyecek ki tam hilal olsun. Ama biz bununla oruç tuttuk yarın. Astronomi hesabında bu hilal bu akşam sayılmıyor, bir sayılmıyor. Onlar saat 24'ten sonra bir diye sayıyorlar. Ama ne zaman bir diyor? Saat 24'e kadar bizim hilalimiz 0-10'da 4 olmuştur. Saymıyorlar bunu, bu eksik hilal diyorlar. Tam olması lazım. Ertesi gün hilal tam oluyor. 24'te onlara göre tam oluyor. Tam oluyor ama bir tam, bir de 0-10'da 4 bir hilaldir bu. Şeriatta bir gün gitti, yarım gündü o ama. Fakat onların astronomik hesaba göre, takvim hesabına göre 1,5 gün gitti. Anlıyor musunuz meseleyi? Bundan anlaşılıyor ki esasen takvimler gerisin geriye dönemeyecekleri inatlı bir yanlışlık içindeler. Takvim hesabı buna bağlıdır. Takvim hiçbir zaman kendi hesabından dönmeyecektir. Biz de 60 sene oruç tutsak, mütemadiyen 0-10'da 1, 10'da 2, 10'da 3, 10'da 4, 10'da 5, 10'da 6, 10'da 7, 10'da 8, 10'da 9'a kadar yiyeceğiz bunu. Ne zaman 10'da 10 karşımıza çıkacak, o zaman bir gün diye oruç tutacağız. Bir de bunu anladık değil mi? Biz bunu hesap ettirdik. Astronomi hocalarına hesap ettirdik bu meseleyi. Bizim Türkiye'de takvimlerin yanıldığını, hakikaten yarım günlük bir gün gittiğini hesap ettirdik bunun. Bunu Diyanet değil, kim söylerse söylesin, kitabı aykırı, her şey yanlıştır. İhtilaf-ı metali meselesi var. Kısaca arz ediyorum uzatmamak için. İhtilaf-ı metali. Ay belli yerlerde, belli günlerde doğar. Herkes kendi memleketinde hilalin tüluğuna göre oruç tutar. Tüluğuna göre de bayram yapar. Bir de bu hesap var. Onun için müftilere sorsanız çok müftiler derler ki Suriye'de onlar kendilerine göre, arz ve tul dairelerine göre, biz kendi arz ve tul dairelerimize göre oruç tutuyoruz derler. Fakat burada da bir yanlışlık var. Evvela yanlışlığın temelindeki şeyi arz edeyim. İhtilaf-ı metali meselesi Hazreti Ayşe'den zayıf bir hadisle anlatılmaktadır. Hanifi mezhebinin dışında da ihtilaf-ı metali yoktur. Yani ayın belli zamanlarda belli yerlerde görünmesi ve ona göre o memleketin ayrı ayrı oruç tutması diğer üç mezhepte yoktur böyle bir mesele. Hanefi fıkhında vardır böyle bir mesele, mütekaddiminde yoktur. Yani Sereksi böyle bir şey bahsetmemiş, Huluvani böyle bir şey bahsetmemiş, Bezdevi böyle bir şey bahsetmemiş, Müteahhirin böyle bir şey bahsetmişler. İbn Abidin'de var böyle bir mesele. Bu meseleye mesned olarak da Hazreti Ayşe'nin hadisini alıyorlar. Hazreti Ayşe'nin hadisi, hadis nakkadınca, erbabınca tenkit ediliyor. Bu hadisin aslı yoktur diyorlar. Bu mevzuda merfu gibi bir hadis de İbn Abbas'tan rivayet ediliyor. Bunu Buhari Müslim'de görüyoruz. Fakat İbn Abbas'tan da mevkufen hadis ıslahıyla geliyor bu. Hazreti Muaviye'nin yanından, Şam'dan gelen bir zata soruyor, ne zaman bayram yaptınız falan gün, ben sizin orada bayram yaptığınız gün burada hilali görmedim, ben yapmam diyor, bir gün sonra yapıyor. Bu sahabi arasında olan bir geçimsizliğin ifadesi, bir muhalefet de olabilir bu mesele. Hazreti Muaviye'ye İbn Abbas'ın tam itimat olmaması da olabilir. Ama haddi zatında bu bir eserdir. merfu gibi görünüyor. Efendimiz'e isnat ediliyor gibi görünse bile fakat şüpheden hali değil. Binaenaleyh ayrı ayrı yerlerde ayrı ayrı hilallerin görülmesi, ayrı ayrı zamanlarda oruç tutma mecburiyeti hasıl olması gibi bir mesele, işte bu iki hadise dayanmaktadır. Başka yok, üçüncüsü zor gösterilir. Bununla beraber bakın şimdi, ihtilafın metaliği anlamak lazım. Başta arz ettim ben, hilal şarkta daha sonra görülür, garpta daha önce görülür. Çünkü o güneş gibi değildir, önce doğduğu memleketlerde görülsün. Belki o teşekkül etmeye başladığı andan itibaren bir tel gibidir. Büyüye, garba doğru geldikçe, iyice batıya doğru geldikçe iyice büyümüş olur. 10 saat sonra hilal kalınlığı 10 misli olmuş olur. Binaenaleyh cihanın şarkında daha evvel Ramazan, garbında daha sonra Ramazan, aslı yok bunun. Bir de bakın ihtilafın metaliği nasıl anlamak lazım. Biz hangi dairede bulunuyoruz, hangi dilimde, yerin diliminde bulunuyoruz? Avam da anlasın bunu. Kürelere baktığımız zaman da onun dilimlere bölündüğünü görüyoruz. Biz de bir dilimde bulunuyoruz. Bizim eski tabirimiz de bunlar, bu dilimler işte dikini olanlarına arz diyorsak neyse öbürüne tul diyoruz, yani tul daireler. Arz tul daireleri. Belli bir arz, belli bir tul dairesinde bulunuyoruz biz. Binaenaleyh değişik yerler itibar ettiğimiz zaman bizim arz tul dairesinin dışındaki kimseler itibar etmek gerekir. Mesela aynen Türkiye'nin arz ve tul dairesinde bulunan memleketlerde bayram yapılıyor, hilal görülüyorsa biz ayrı denmez ona. Halbuki bizimkilerin ayrı ayrı yerler, yani ihtilaf-ı metaliye göre oruç tutma hesapları bakın nasıl yanlış. Suriye'de oruç tutuluyor. Bizim bir köyün yarısı Suriye'de kalmış, yarısı Mardin'in bir kazasında. Bunlar yan yana köy, ortadan hat geçmiş. Şimdi Suriyeliler bir gün evvel yapıyorlar. Yapıyorlar, biz diyoruz ihtilaf-ı metali. Yahu birader bu köyün yarısı bu tarafta kaldı. Şayet bir ihtilaf-ı metali düşünülüyorsa Kars'la Edirne arasında düşünmek lazım. Anlıyor musunuz? Kars'ta aynı günde yapılıyor, Edirne'de aynı günde yapılıyor. Mardin'in bir köyünün yarısı Suriye'de kalmış, yarısı bu tarafta. İhtilaf-ı metali diye onlar bir gün evvel yapıyor, bir gün sonra yapıyoruz. Müftü dahi söylese gülünç duruma düşer bunu. İhtilaf-ı metaliyi anlamıyor esasen. Hilalin ayrı ayrı yerlerde, dairelerde ayrı ayrı görünmesi olmaz böyle bir şey. Kahire'de ezan okunuyor, İzmir'de de ezan okunuyor. Bazen tıp atıp aynı anda okunur. Bazen 20 dakika, bazen 30 dakika fark eder. Onların ekvatora daha yakın olmasındandır bu. Binaenaleyh aynı dairede bulunuyoruz. Biz ayı gördük dediler mi? Demek ki bunun manası bizim dairede ay göründü demektir. Eskiler ihtilaf-ı metali bilmeyebilirlerdi, arz-tul dairesini bilmeyebilirlerdi. Coğrafya bu meseleyi küreleriyle, coğrafyasıyla, arz-tul daireleriyle karşımıza çıkarmıştır. Bu mevzuda herhalde aksini iddia etmek saftillik olur. Bunu daha ariz amik arz etmiştim, ona binaen atıf yaparak geçiyorum. Ramazan orucunun kazasını kasten bozmak kefaret icap ettirir mi? Tek kelimeyle. Kazayı bozmak kefaret icap ettirmez, sadece gününe gün tutar. Ancak kefaret orucu tutan bir kimse, belli bir miktar tuttuktan sonra arayı açarsa, faslederse yeniden baştan başlaması lazım. Tabii bu erkekler için, kadınlar için değil. Ayların kamer ayına göre tanziminin hikmeti, nut. Söylentilere göre Hristiyanlar daha akıllı olduğu için dini günlerini ve yılbaşlarını aynı seneye rastlatıyorlar. Buna söylenti dediğine göre cevap vermeye değmez. Müslümanların ibadet ayları gökteki kamera göredir. Bunu bir iki defa vesileler bularak arz etmeye çalıştım. Bu vesilelerden bir tanesi de Ramazan-ı Şerif orucunu tutma, Ramazan'da ve kurbanda bayram yapma ve bunları hilale göre yapma ve yine hilale göre Arafat'a çıkma ve yine hilale göre haç yapma, hilale göre Müzdelife'de bulunma, hilale göre şeytanı taşlama. Dini ibadetlerimizin zaman olarak ayarlanması hilale göre Allah tarafından ayarlanmıştır. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam da bunu esas almıştır. Bu husus üzerinde bazı vesilelerle uzun boylu durduk. Ama hilale göre bunların tanzim edilmesinin hikmeti soruluyor. Malum kameri aylar diğer aylardan 10 gün eksiktir. 55 gün oluyor, 355 gün gibi bir şey oluyor veya 54 gün veya 56 gün. Her sene buna göre ay, bir ay, mesela Ramazan-ı Şerif veya Şevval veya Zilkade, Zilhicce, buna göre her sene 10 gün ileriye geliyor. Bunda çeşitli şeyler var, hususlar var, faydalar var böyle tanzim edilmesinde. Bir, ibadet-ü taat değişik mevsimlerde yapılma imkanı verilmiş oluyor insana. Mesela gökteki aylara göre, güneşe göre Ramazan-ı Şerif tutulsaydı, bir ay tespit edilseydi buna, Ocak ayı veya Şubat ayı, müminler yaz aylarında hiç behriz yapma imkanını bulamayacak, oruç tutamayacaklardı. Ve hep kısa günlerde, dinlenme anında oruç tutacak, bir alışkanlıkla oruç tutup tutmadıklarını bilemeyeceklerdi. Allah Celle Celaluhu her mevsim ve her ayda çevirmek suretiyle bunu sıcakta, soğukta, ilkbaharda, sonbaharda her ayda oruç tutma imkanını veriyor. Hijyen açısından bu meselenin bir hekime götürülmesinde ben fayda mülahaza ediyorum. Bir insan 3-5 senede bir perhiz yapmalı, şöyle kendisini bir perhize çekmeli. Fakat bu perhiz mütemadiyen, muttasıl, senenin hep aynı ayında mı olmalı, başka başka aylarda mı olmalı? Bir hekime götürülecek bir husustur bu mesele. Münakaşası yapılacak bir husustur. İnşallah ileride size bunu anlatma imkanı olacak. İster namaz olsun, ister oruç olsun, vakıa namaza çok tesir etmiyor, ister hac olsun, bu mevsim değişikliği, değişik mevsimlerde, değişik zamanlarda müminler değişik şekillerde ibadet yapsınlar. Yazın da oraya gitsinler, kışın da oraya gitsinler. Bu meselenin bir yönü sadece. Bir diğer yönü şudur. İster hac gibi ibadet olsun, ister oruç gibi ibadet olsun, bunlar ibadet yapıldıkları günlere göre zarflarına kıymet ve değer kazandırırlar. Ramazan mübarek bir aydır. Ramazan ayında Cenab-ı Hak rahmetle tecelli eder. Ramazan ayında yağmur yağıyor gibi müminlerin iç alemlerine, ruh dünyalarına, ilahi alemden, üluhiyet aleminden tabir caizse meltem gelir, esinti gelir. Dikkat buyurun. Siz ay olsanız, ay, sizi ay yapsalar, Recep, Şaban, Ramazan, her ay kuyruğa girecek, diyecektir ki, ben de bu tecelliye mazhar olmak istiyorum. Sizin şemsi aylarınız içinde ayları bu tecelliye bütününü mazhar edemezsiniz. Muttasılan Ağustos ayında oruç tutulsa hep Ağustos ayında oruç tutulur. Temmuz bu feyizden, bereketten mahrum kalır. Haziran bu feyizden, bereketten mahrum kalır. Mayıs bu feyizden ve bereketten mahrum kalır. Halbuki makru alemde Cenab-ı Hakk'ın zamana taktığı veya evkata taktığı bu zaman parçaları ve kareleri, bunlar da tecelliden nasipdar olmak isterler. Öyleyse hayatın her gününde Ramazan, hayatın her gününde kurban, hayatın her gününde Kadir gecesi dönecek ki rastlasın. Günler dönmezse, aylar dönmezse daima Kadir gecesi bir güne münhasır kalacak. Kurban bayramı bir güne münhasır kalacak, Arafat bir güne münhasır kalacak. Fakat huzuru kibriyada ve mevlada günler misal alemindeki şekilleriyle sıraya girdikleri, tertibe girdikleri zaman hepsinin üzerinden eyyam-ı teşrik geçtiği görülecek, kurban bayramı geçtiği görülecek, kadir geçtiği görülecek, Ramazan geçtiği görülecek. Bu yönüyle de diyoruz ki mazrufun, zarfın içindekinin yümlü, bereketi, hayrı, nuru zarfa sirayet etsin diye kıymetli mektupta sık sık zarflar değiştiriliyor. Hepsine kıymet atfedilsin diye. Bir diğer yönü, fukaranın hakkı düşünülür. Hac gibi, zekat gibi meselelerde. Çünkü 36 senede bir fakir taifesi bir sene kazanmış olur. Siz kameri aylara göre zekatınızı vereceksiniz. Bu sene vereceksiniz, ertesi sene 10 gün evvel vereceksiniz, seneyi devriye tamamlanıyor. Ertesi sene yine 10 gün evvel, ertesi sene yine 10 gün evvel, ama ister Ramazan'da verin, ister Şaban'da verin, ister Şevval'da verin, nerede verirseniz verin. Zekatı verdikten sonra sene bitince yine zekat vereceksiniz. 36 senede fakire bir sene kazandıracaksınız. Fakir 36 sene şemsi takvime göre yaşamış olacak, fakat kameri takvime göre 37 defa zekat almış olacak. Devlete 37 defa vergi verilmiş olacak. Zimmiler 37 defa 36 senede haraç ve cizye tehdit edecekler. Ve kafirlere karşı biz de 37 sene, onlara göre 36 sene diş ticareti açısından bir iktisatçı kafasıyla bu mesele düşünülürse daha ne nef'i var onu siz hesap edin. Bilemediğimiz daha ne hikmetler vardır ki Cenab-ı Hak evkatı kamera takmış, onunla çeviriyor ve bizim ibadet-ü taat günlerimizi onunla tanzim etmiştir. Allahu alem. Recep ve Şaban aylarının Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı oruçu geçirmiş midir? Biz devamlı tutsak ona muhalif olur mu? Bu mevzuda iki hususu anlatayım. Evvela Ramazan-ı Şerif'in dışında anamız Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle radıyallahu anha Efendimiz'in mustahsıl oruç tuttuğu rivayet edilmemektedir. Efendimiz devamlı hiçbir ay oruç tutmamıştır Ramazan başta. Efendimiz fıtri hayatın talimcisidir. Öyle oruç tutmuş, öyle namaz kılmış, öyle ibadet etmiştir ki fıtratı beşere çok uygundur. Hiçbir selim tabiat ve fıtrat Efendimiz'in ibadeti taatını reddetmeye mecal bulamayacaktır. Diyor ki yine büyük anamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutarken zannedersin ki devamlı tutuyor. Bir de bakarsın ki yiyor Efendimiz, zannedersin ki hiç oruç tutmuyor Ramazan'ın dışında. En çok orucu Şaban-ı Şerif'te tutardı. Fakat Şaban-ı Şerif'i de bütünüyle oruç tutmazdı. Ama çok tutardı, öyle zannederdi ki biz Şaban-ı Şerif'i bütünüyle oruç tuttuk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadeti taata adeta belli olmazdı. Belki her gün aynı hamule altında bulunurdu. Oruç da her ay aynı hamule altında bulunurdu da insanların gözünde hemen belirecek, tebellür edecek, dikkatlerini çekecek şeylerden tevakki buyururlardı. Kendisiyle beraber yürüyen insanların zaafını hesaba katardı. Sîrû alâ seyri ed'afikum, zayıfların ayağıyla yürüyün söylediği sözüne kendisi uyardı. Zira muttasır Şaban oruç tutsaydı herkes tutacaktı. Ramazan oruç tutsaydı herkes tutacaktı. Nitekim savm-ı misal yapıyordu. İki gün, üç gün iftar etmeden oruç tutuyordu. Bereket bayrama üç gün kala sahabe-i kiram da tutmaya başladılar. Bir, iki oldu, Efendimiz hiçbir şey yemiyor. Biraz da hitap etti onlara. Siz yiyin buyurdular. İftarda yiyin, sahurda da yiyin. Bana bakmayın. Beni Allah yediriyor ve içiriyor, açlık hissetmiyorum buyuruyordu. Bununla beraber Cenab-ı Hak ona ye ve iç diyordu. Çünkü beşerden bizim muktedabimiz idi. Ashab-ı kiram da tutmaya başladılar. Bayram gelmeseydi bayılıp dökülenler olacaktı. Fakat bayram geliverince iki gün misalle kurtuluverdiler. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayati olarak insanı zorlayan bütün amiller karşısında dağ gibiydi. Çocukluğumuzu ona ait menkıbeleri okumuştuk. Ebu Cehil'le bu esatirde Efendimiz'i güreş tuttururlar. Ben mana olarak hakikaten bunu kabul ediyorum. Mana olarak, yani vaka öyle vaka cereyan etmiştir değildir. Mana olarak Efendimiz'in böyle rahatsız bir ağaç gibi hiçbir şeyin kendisini devremeyişini ifade eden bu vakayı kabul ediyorum. Ebu Cehil'le güreş tutuyor. Bilmiyorum, ciddi hadis kitaplarında böyle bir şey yoktur ama eskiler üsturu olarak bize anlatırlar bunu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meydana çıkınca kisveti misveti de yok. Öyle elbisesiyle çıkıyor. Yağlanmamış da Ebu Cehil diyor ki sen benimle alay ediyorsun. Bu onun da Ebu Cehil'in sırtını da çok geniş gösterirler. 8 karıştı derler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki güreşte yağlanmak, kisvet giymek bunlar karşı tarafa hile yapmanın ifadesidir. Güreş tutacaksa hile yapma lüzum yok yani. Senle ben de burada göstereceğiz millete. Haşa, Efendimiz böyle gösterip şimdi hiç yapmaz. Vakayı anlatırken de kritiğini yapıyoruz. Nasıl olacak? Şimdi buyuruyor ki Efendimiz, ben şimdi böyle ayakta duracağım, sen zorlayacaksın bana. Eğer beni bir adım sağa sola ileri askıya götürürsen ben yenilmiş sayacağım kendimi. Ondan sonra hamleyi ben yapacağım. Ve müşahitlerin müşahadesi, Efendimiz dimdik durdu. Everest tepesi gibi rahatsız bir tepe. Ebu Cehil geldi, zorladı, zorladı, zorladı, bir adım attıramadı. Gitti oturdu, biraz dinledi, sigara içiyorsa içti. Geldi bir daha zorladı. Zorladı, zorladı, yine hareket ettiremedi. Gitti biraz daha dinledi, geldi, kıpırdatamayınca terledi, ter tabanından çıktı. Ve dedi ki, ya Muhammed, seninle büyük bir sihir var. Vallahi daha zorlasaydım onu koparırdım ben, dedi. Sıra Efendimiz'e gelince, Efendimiz bir tuttuğu gibi cüm diye yere vurdu ve dalı yarılıverdi, sırtı yarılıverdi adamın. Ve diyor ki, Ravim, Bedir'de sırtı yere gelince Efendimiz İbn-i Mesud'a buyurdular. İbn-i Mesud onun çobanıydı, kellesini kesme şerefi ona nasip oldu. Git bak onun sırtına, ben çocukken güreş tutmuştu delikanlıyken, onu yere vurdum, sırtı yarılmıştı böyle. İbn-i Mesud da diyor ki, ben baktım hakikaten yumruklarım içine girecek kadar bir boşluk vardı sırtında. Bu üsture. Fakat bu üsture bana bir şey anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müthiş iradesini, insanın başını döndürecek gücünün. Sahih hadislerde deniyor ki, sahabe-i kiram biz aramızda Efendimiz'i beşeri garize, erkeklik hormonları yönüyle 30 insan kuvvetinde görürdük. Başka bir rivayette 30 peygamber kuvvetinde görürdük. Her nebi 25 beşer kuvvetindedir. Ama siz bu iffet abidesine bakın ki 25 yaşına kadar bir kadının yüzüne kaşını kabağını kaldırıp bakmamış. Ve Hazreti Hatice kendisini anlatırken ona buram buram ter dökmüş karşısında. Kendi gitmeye cesaret edememiş. Bu kadar şiddetli arzu ve kamçılayıcı istek karşısında. İffetine, senin iffetine şu kondu, bu kondu diyebilecek sözü söyletmemiş. İşte eski kafirler, işte yeni münafıklar. Resul-i Ekrem'in iffeti adına ben hodri meydan diyorum. Şahir desinler, mecnun desinler. Fakat iffetinde şu vardır diyemeyecekler. Rahatsız bir insandır. Her meselesi de böyledir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in. Oruç tutma mevzuunda da öyle. Fakat o beşere rehberlik yaptığı için bizim ayağımızla yürümüştür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Siru ala seyri ed'atikum. Fıkhi yönüne meselenin gelince, 3 aylarda muttasıl oruç tutmak mekruhtur. Çünkü Resul-i Ekrem yapmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Avam halk Recep, Şaban, Ramazan oruç tutarlar mekruhtur. Belki Efendimiz'in sahabe-i kiramın en abid ve zahitlerine tavsiye buyurduğu oruç şekli şudur. Kime? Abdullah bin Amr ibn As'a. Kime tavsiye buyurmuştur? Ebu Katade'ye radıyallahu anh. Kime tavsiye buyurmuştur? Selman-ı Farisi'ye radıyallahu anh. Ne demiştir Abdullah bin Amr ibn As'a? Evlendiği zaman bu adam hanımın benim manevi kemalatıma mani oluyor diye günlerce yanına gitmemiştir. Gidersem ibadetimi aksatır. Babası gelir, o Amr ibn As sorar. Gelinim nasıl? Çocuk geliyor mu? Vallahi çok iyi ama namaz kılmadan, oruç tutmadan başka bir şey bilmiyordur. Ya Resul-i Ekrem'e şikayet edilir mesela. Der ki, ya Resulallah, ben ibadet yapmak istiyorum, böyle bir insan. Ben ibadet yapmak istiyorum, o asrın devleri bunlar. Kur'an okuması öyle, hanımdan tevakkisi öyle, oruç tutması öyle. Resul-i Ekrem zorla mecbur eder. Allah'ın üzerinde hakkı var. Nefsinin üzerinde hakkı var. Ailenin üzerinde hakkı var. Her hak sahibinin hakkını vereceksin. Gider hakkını verir her hak sahibinin. Oruç tutmak istiyorum. Evet oruç tut. Her aydan 3 gün. Eyyamı bil. Kameri ayların 13, 14, 15'inde oruç tut. Daha fazlasını yapabilirim ya Resulallah. Her perşembe pazartesi oruç tut. Daha fazlasını yapmaya muktedirim ya Resulallah. Kavmi Davud orucunu tut. Bir gün tut, bir gün ye. Daha fazlasını yaparım. Hayır, daha fazlası yok. En faziletli oruç budur buyurur. Bağlar Allah Resulü. Muttasıl oruç yok. Bu arada Muharrem ayında oruç tutmak, Şaban-ı Şerif'te fazla oruç tutmak var. Fakat muttasıl Recep Şaban orucu yoktur. Kitabullah'ta yoktur. Sünnet-i Resulullah'ta yoktur. Resul-i Ekrem'in hayatında yoktur. Kütüb-i Fıkhiye'de yoktur. Bir gün tutup bir gün yesinler. Muttasıl oruç tutma, insan alışır, oruca faydası yok. Oruçtan matlub olan tesir kaybolur. Bir gün tutup bir gün yiyeceksin, nefsi terbiye için. Tababet açısından da, hijyen açısından da münakaşası yapılabilir bu işin. Böyle olmasında fayda olacağını hekimler söyler gibi geliyor bana, isterseniz sorun. Kutuplarda nasıl oruç tutulacağı soruluyor, izah eder misiniz? Bu meselede çok evvel yine sorulmuştu, arz etmeye çalışmıştım. Gecesi ve gündüzü olan yerin imsakiyesi kullanılacak, kütüb-i fıkhiye de öyle diyor. Mesela 3 ay gece devam eden yerde, oraya en yakın bir yerde, gecesi ve gündüzü 5 vakit namazı olan yerin imsakiyesi alınacak, o 3 ay devam eden gün parçalanacak, bir kısmı gece, bir kısmı gündüz farz edilecek, gündüzler oruç tutulacak, geceler ibadet-i taat yapılacak, namazlar da yine o yakın yerin imsakiyesine göre cereyan edecektir. Bu mesele şimdi kütüb-i fıkhiyede çok böyle açıklığıyla anlatılmıyor. Var da ta İmam-ı Şafii'den bu yana meselenin üzerinde durulmuş. Oralarda nasıl namaz kılınır diye durulmuş. Yeni değil bu mesele. Fakat ne zaman Müslümanlar kutuplara gider, taht kurarlar orada inşallah, o zaman ona dair ilmihallerde büyük bahisler açılacak ve yazılacaktır. Acele etmesinler. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. İllahi Teala'l-Fatiha.